Tak, przed barem z kebabem zebrała się duża grupa ludzi. Niektórzy rzucają w lokal kamieniami, racami, a także płytami chodnikowymi. Policjanci zatrzymali kilka osób, a na miejscu jest nasza reporterka Małgorzata Zbrożek. W Ełku bardzo niespokojnie nadal na ulicach pod lokalem, pod którym doszło do tragedii w noc sylwestrową. Stoi policja, stoją też tłumy jakieś, w tej chwili 200, może 300 osób, głównie młodzi ludzie, część starszych, która tutaj stała wcześniej o godzinie 14, już się rozeszła. W tej chwili policja odgrodziła kordonem lokal, pod którym doszło do zabójstwa. Była tutaj przed chwilą regularna bitwa, młodzież rzucała w policję kamieniami, wznosiła rasistowskie okrzyki. Na ulicach leżą porozrzucane kamienie, kosze na śmieci. W pewnej odległości od policji wciąż stoi młodzież, która jeszcze od czasu do czasu wydaje jakieś okrzyki. W tej chwili ulica, gdzie znajduje się lokal, jest zamknięta. Na miejscu cały czas jest około 50 policjantów. W kolejnych serwisach Trójki będziemy zbierali informacje dotyczące sytuacji w Ełku, a okoliczności śmierci 21-latka, dodajmy, wyjaśnia w tej chwili prokuratura. Wiadomo, że mężczyzna zginął od dwóch ciosów zadanych nożem. Policja zatrzymała w tej sprawie 4 obcokrajowców. Pożar zakładów mięsnych Olewnik w gminie Drobin na Mazowszu. Strażacy od kilku godzin walczą z ogniem, który pojawił się w jednej z hal. Akcja gaszenia pożaru trwa i będzie trwała jeszcze przez kilka godzin. Udało się zlokalizować pożar na hali, gdzie pierwotnie on powstał. Strażacy sprawdzają, czy pożar nie przeniósł się na pozostałe części zakładu. Edward Mysera z Państwowej Straży Pożarnej w Płocku dodaje, że w momencie pojawienia się pożaru w zakładzie były tylko 2 osoby z obsługi technicznej oraz portier. A przyczynę pojawienia się ognia ma ustalać policja. Ostatnia doba była pracowita dla strażaków w Sylwestra i w sylwestrową noc interweniowali 1865 razy. O ich pracy Ksenia Maciszczak. Choć strażacy w tym roku wyjeżdżali rzadziej niż jeszcze rok temu, jak informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak, pożarom zapobiec się nie udało. Niestety w tych pożarach zginęły 3 osoby, a 33 inne zostały ranne. Najczęściej strażacy wyjeżdżali między północą a świtem. Głównie do gaszenia pożarów, częstokroć od petard, od rac. Na szczęście w tym roku nie było zbyt wielu wypadków związanych z samym odpalaniem rac czy petard. Niemniej w Łomiankach w firmie zajmującej się pokazami pirotechnicznymi doszło do kilku poważnych wybuchów. Zawaliły się 3 ściany budynku i 1 osoba zginęła, mówi aspirant Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji. Pomimo tego incydentu możemy powiedzieć, że Sylwester przebiegł bardzo spokojnie. Nie było większych powodów do interwencji policji. Ale policjantów na drogach dziś będzie więcej niż zwykle. Będą kontrolować nie tylko prędkość, ale przede wszystkim trzeźwość kierowców. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Od nowego roku obowiązkowe szczepienia przeciwko pneumokokom przejdą je wszystkie nowonarodzone dzieci. Oznacza to w praktyce, że mamy dużą szansę zlikwidowania wielkiego problemu, jakim są właśnie ciężkie zachorowania na chorobę pneumokokową. Ja przypomnę, że to jest około 350 przypadków sepsy pneumokokowej, 100 kilkudziesięciu przypadków właśnie zapaleń opon mózgowych i mózgu, które często prowadzą do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu, także wielu śmierci. Mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Szczepienia przeciwko pneumokokom będą finansowane z budżetu resortu zdrowia. W Trójce kolejny serwis o 19. Teraz jeszcze kilka słów o pogodzie. W nocy w północnej części Polski dużo chmur. Tam także możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na Pomorzu samego deszczu od minus 6 stopni na południu do minus 3 w centrum i plus 3 na wybrzeżu. Jutro możliwe są przelotne opady deszczu, także deszczu ze śniegiem, ale i samego śniegu, przeważnie od 0 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Boże Narodzenie Syna Jedynego. Koncert kolędowy programu drugiego. Ciesz się, Jeruzalem. Jego gospodarzem będzie Adam Struk. Hej, kolęda, kolęda. Wykonamy kolędy powszechnie znane, kolędy zapomniane i nasze autorskie. 5 stycznia o 19.30 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie dwójki, bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Adam Struk, zapraszam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No a teraz 4,5 minuty po 18. Top Wszechczasów. Czyli zaczynamy finałowe odliczanie. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach do 21.

za horyzontem miejsca, w którym żyliśmy za młodu, w świecie magnesu i cudów, nasze myśli wciąż błądziły bez granic. Pamiętam zgraję włóczy kijów, co szła naszymi śladami, zanim czas nie odebrał nam marzeń. W ubiegłym roku też przypominaliśmy sobie to tłumaczenie przy okazji tego utworu, a w tym roku dla mnie to jest wyjątkowy moment, bo kiedy zobaczyłem, co mnie wspólnie z Państwem czeka od godziny 18 do 21, zwłaszcza po tym, jak ze swoimi najbliższymi przyjaciółmi spędziłem kapitalną noc sylwestrową, to od razu przyszły mi do głowy takie cytaty z tej piosenki, jak "The nights of wonder with friends surrounded, the water flowing, the endless river, forever and ever." High Hopes, oczywiście. Pink Floyd, miejsce 18. I od razu mail, bo tych maili jest mnóstwo. piotr.stelmach@polskieradio.pl. 14 minut po godzinie 18. 39 lat temu, 18.15, przyszłam na świat. Top Trójkowy jest zawsze moim corocznym urodzinowym koncertem. Pozdrawiam, Agnieszka. Miejsce 17 przed nami. the sky. Bo to też i płyta, i utwór dla przyjaciela Syda Barretta. Wish You Were Here, zespół Pink Floyd z 1975 roku. Shine On You, Crazy Diamond. Ten utwór był na miejscu 10 najwyżej w 2008 roku. Co teraz? Teraz nietypowa zapowiedź. Utwór był gotowy już po dwóch podejściach. Co ciekawe, słowo tytułowe w ogóle nie pada w tej piosence. Utwór stał się nie tylko pierwszym i jedynym hitem singlowym grupy, ale też poniekąd jej hymnem. Podobnie jak hymnem Led Zeppelin był już wcześniej Whole Lotta Love. A hymnem grupy Free piosenka All Right Now. Kiedy później wytwórnia Warner Bros. Nie zgodziła się na tytuł War Pigs, muzycy uważali zresztą, że to najlepszy utwór na płycie, z podobnych zresztą powodów, dla których odwołano trasę zespołu po Stanach, chodziło o uniknięcie jakichkolwiek nawiązań do wojny w Wietnamie, bo w roku 1969 liczba jej ofiar znacząco wzrosła, Black Sabbath zdecydowali się zatytułować swój nowy album właśnie tym tytułem, tym słowem. Tony Iommi wtedy dodawał: nie sądzę, by ktokolwiek z nas wtedy wiedział, co to słowo znaczy, paranoid, ale często się je słyszało, pasowało do tamtych czasów. Nie było już jednak z czasu na zmianę okładki, na której znalazła się zamazana postać z tarczą i mieczem, czyli zapewne owa War Pig, czyli świnia wojny z pierwotnego tytułu albumu. Tak czy inaczej, nowa płyta Black Sabbath trafiła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy bestsellerów płytowych, a krążek ukazał się niestety w dniu śmierci Jimiego Hendrixa, przez co grupie nie poświęcono tyle samo miejsca, co ich głównym rywalom Led Zeppelin, gdy parę miesięcy wcześniej ich drugi album podbił brytyjskie zestawienia. Znakomity dziennikarz Mick Wall i biografia zespołu Black Sabbath to właśnie z niej cytaty. Do jego pisarstwa dzisiaj jeszcze do godziny 21:00. Wrócimy podczas 23. zestawienia topu wszechczasów, bo jest to pisarstwo interesujące. Paranoid, Black Sabbath na miejscu 16, tak jak i w 2016 roku. A na 15... Wciąż mieści ci się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się. Ten utwór był w 23 zestawieniach topu wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia. No i w porównaniu z ubiegłorocznym notowaniem jedno oczko niżej. Z 14 na 15 dziwny jest ten świat. Czesław Niemen, a najwyżej w 1996 roku na miejscu szóstym. Dziękuję Państwu, właściwie inaczej, dziękujemy Państwu za to, że podczas tych notowań od wielu lat, zawsze 1 stycznia danego nowego roku, dzielą się z nami Państwo w taki sposób swoją prywatnością. Ten dzień jest ważniejszy niż moje urodziny, napisała pani Asia. Czekam cały rok, to jest taka bomba emocjonalna, której nie jestem w stanie opuścić. Płaczę i śmieję się na zmianę. Dziękuję. Ja, łóżko, choinka i top. Za 24 minuty 19. Zrobił nam się taki trochę polski top wszechczasów właśnie teraz w tej godzinie, bo obok Czesława Niemena, a on na miejscu 15, a na miejscu 14. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Muzyka.

Później spotkali się w studiu już ta nowa Republika Odrodzona i tym pierwszym utworem, który nagrali w nowym składzie, trochę starym, ale też w nowym, była piosenka Tobie Wybaczam. Ale wcześniej jeszcze mieliśmy i znakomitą trasę koncertową halową, wyprzedaną do ostatniego miejsca i znakomitą płytę Tak, Tak, a z niej ten utwór w oryginale zatytułowany Nie pytaj mnie. Dopiero później dodano słowo Polska. Obywatel GC nigdy nie był tak wysoko. Dzisiaj na miejscu 14 z 19 awans. No właśnie, to dzięki Państwa głosowaniu. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie maile. Trzymam się tej zasady, której przestrzegali moi koledzy i Piotr Baron, i Piotr Metz, i Marek Niedźwiecki. To znaczy, nie zapowiadamy utworów, tytułów przed ich rozpowszechnieniem w eterze, żeby Państwo też mieli zabawę, bo podobno to jest taka zabawa, kiedy słucha się po drugiej stronie radioodbiorników. My nic nie mówimy i po pierwszych dźwiękach można ten utwór, dany utwór rozpoznać. Za 17 minut godzina 19, przed nami miejsce 13, a za mniej więcej 8 minut powiem coś o historii teledysku do tej piosenki. Wszystko zaczyna się od sceny, w której Axel siedzi na łóżku i bierze tabletki na sen. Następnie fabuła drastycznie zmienia bieg i widzimy głównego bohatera w sali koncertowej, gdzie zespołowi towarzyszy orkiestra i dyrygent, a Axel siedzi przy fortepianie. W kolejnych scenach poślubia swoją piękną wybrankę, co wygięty w pałąk Slash uświetnia przed kościołem gitarową solówką, podczas gdy nad nim krąży helikopter. Gdy panna młoda wsiada do Bentleya, sprawia wrażenie nieobecnej, jakby nie była pewna, czy postąpiła słusznie. Podczas przyjęcia weselnego zaczyna lać deszcz. Goście się rozbiegają, przewracając stoły i strącając butelkę czerwonego wina, która niczym krew rozlewa się na biały obrus. Mick Wall ponownie i jego biografia Axla Rose'a. Guns N' Roses, November Rain. W 23 zestawieniach topu wszechczasów. Dziś na miejscu 13. Proszę Państwa, wygospodarowaliśmy trochę więcej czasu. Zostawiamy teraz pierwszą dwunastkę. Proszę tym na razie zapomnieć. Utwór, który w tym notowaniu zajął 1333 miejsce. To właśnie teraz Paul Simon, Graceland. Every love, every ending, or maybe there's no obligations now. Maybe I'm a reason to believe we all will be receiving grace then. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Arkadiusz Rzekiert, witam, zapraszam do Radio Nawigatora. Czas na informacje dla kierowców. Mamy utrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej numer 25. Odcinek Bydgoszcz-Inowrocław, miejscowość Tarkowo-Górne, 170 km. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna i w miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. To utrudnienie może jeszcze potrwać do 2 godzin. Droga krajowa numer 25, odcinek Bydgoszcz-Inowrocław, miejscowość Tarkowo-Górne. Dzwonią Państwo do nas. Jak jedziemy autostradą, odcinkiem płatnym w stronę Łodzi, to kilometr, dwa, trzy przed zjazdem na Grubiąc, nos kilometrowy, dwukilometrowy korek, coś się musiało wydarzyć. To jest od Wętła w Arlubie kilkanaście kilometrów. Prosimy uważać w tamtym rejonie. No i dobra informacja na koniec. Nie ma utrudnień już na województwie śląskim na Gierkówce. Droga krajowa numer 1, odcinek Kozie Głowy Częstochowa w miejscowości Poczesna, gdzie dwa samochody osobowe się zderzyły i przez pewien czas lewy pas w kierunku Częstochowy był zablokowany.